roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 lutego, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa unijna kontrola po doniesieniach o handlu mięsem z chorych i padłych krów. Na razie trwa sprawdzanie Głównego Inspektoratu Weterynarii. OPZZ dołączy do środowego protestu rolników. Manifestację zaplanowano przed Pałacem Prezydenckim. Coraz więcej przypadków grypy. Powoli zbliżamy się do szczytu zachorowań. Do piątku potrwa w Polsce kontrola unijnych inspektorów w związku z przerabianiem na mięso chorych i padłych krów, poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Audyt ten dzisiaj jest przeprowadzany w Głównym Inspektoracie Weterynarii. W kolejnych dniach będzie się odbywał w terenie wojewódzkim bądź powiatowym inspektoracie weterynarii, to jest do ustalenia, jak również też i w zakładach. Sprawą zakładu z Ostrowi Mazowieckiej, gdzie nielegalny proceder odkryli dziennikarze, zajmuje się również policja. Przekazane zostały materiały, które zostały zebrane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii z całego kraju odnośnie skupu zwierząt pourazowych, które nie nadają się do uboju. Zostały przekazane portale internetowe, na których były zamieszczone te ogłoszenia, jak również media prasowe. Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że mięso z nielegalnego uboju krów trafiło do 13 krajów. OPZZ dołączy do protestu rolników w Warszawie. Zapowiada to przewodniczący Sławomir Izdebski. Jego zdaniem sytuacja w rolnictwie jest zła. Na pewno nie mamy zamiaru organizować jakichkolwiek bojówek. Oczywiście, jeżeli pojawi się jakakolwiek prowokacja, nie bierzemy za to odpowiedzialności, bo wiadomo, że są różne sytuacje. My oczywiście chcemy przeprowadzić manifestację pokojową po to, żeby pokazać swoją siłę. Przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę i pokazać, że jest problem w rolnictwie, bo rolnicy bez zdania racji na ulicę nie wychodzą. A rolnicy mają protestować w środę przed Pałacem Prezydenckim. Z OPZZ-u do Warszawy ma przyjechać około 1000 osób. Manifestację organizuje Agrounia, która niedawno blokowała drogi w Polsce. Zdaniem lidera ruchu Michała Kołodziejczaka, handel jest w naszym kraju tak zorganizowany, że tracą na nim rodzimi producenci żywności. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski skrytykował prezesa Agrounii. Stwierdził, że nie chce on rozmów z rządem i nie ma wiedzy o rzeczywistych problemach rolnictwa. Rośnie liczba chorych na grypę. W ostatnim tygodniu stycznia odnotowano 228 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań. Potwierdzono 7 zgonów. Wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Każdego dnia prawie 200 osób trafia do szpitali z powodu powikłań pogrypowych, głównie ze strony układu oddechowego, ale również są powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego. Jak dodaje rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar, w Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem a marcem. Warto zaapelować o taką ostrożność, o to, żeby jednak, jeśli można, unikać dużych skupisk ludzi, pamiętać o higienie rąk, higienie kaszlu, jeśli sami jesteśmy przeziębieni. Na powikłania pogrypowe szczególnie narażone są osoby starsze, przewlekle chore, kobiety w ciąży oraz dzieci. O zmiany w przepisach w Krakowie starają się producenci kominków. Chodzi o zapisy w uchwale antysmogowej, która zacznie obowiązywać od września. Producenci chcą, żeby zakaz palenia dotyczył jedynie węgla, a nie drewna. Jak zapewnia Jacek Ręka z małopolskiego cechu z Dunów, wystarczy wprowadzić obostrzenia dotyczące norm kominków, z których mogliby korzystać krakowianie, a przestaną one emitować substancje szkodliwe. Urzędnicy powinni zdecydować tylko, jakiej klasy zabezpieczenia chcemy wprowadzić. Podaliśmy 5. klasę, gdzie się wprowadza filtry nawet z katalizatorami. Żadnych zmian w tym zakresie nie ma. Tego typu zmiany, jeżeli będą przygotowywane, jeżeli by były, to w zupełnie innym trybie, ale wykluczamy je. Na propozycję odpowiadał wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. Zakaz palenia węglem i drewnem zacznie obowiązywać od września. Komisja Europejska chwali portale społecznościowe i firmy z branży internetowej za coraz szybsze usuwanie z sieci wpisów nawołujących do nienawiści. Równocześnie punktuje słabe strony. Do raportu opublikowanego w Brukseli zajrzała nasza korespondentka Beata Płomecka. Z dokumentu wynika, że firmy rozpatrują obecnie 89% zgłoszeń w ciągu doby i usuwają 72% treści uznanych za nielegalne

to taka krótka rock'n'rollowa przebieżka BDI ze swojej pierwszej płyty Fun Anyone. Jeszcze dzisiaj do nich wrócimy. Teraz będzie też przebieżka rock'n'rollowa, a jakże, z lat 70. trochę dłuższa. Blondie. Podejmujemy jeszcze dziś pewne tematy sprzed tygodnia. W tonacji trójki słuchaliśmy płyty Eat to the Beat, właśnie ich z 1979 roku, fragmentów tej płyty. I jeszcze jeden przed nami. Być może jest to jakaś teoria, która ma swoje uzasadnienie, że to, co najlepsze, jeżeli chodzi o Blondie, skończyło się wraz z wydaniem tego albumu Eat to the Beat 40 lat temu, 79 rok, Union City Blue, przed chwilą. Prawie 20 minut po godzinie 14 w tonacji trójki zostajemy w latach 70, bo 45 lat i 3 dni temu ukazała się ta płyta. Bardzo utalentowany chłopak i jego w kolorze złotym Gibson Custom. To gitara, na której grał Mark Bolan, zespół T-Rex, album Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow, 1974 rok. Ależ grali. He's gonna be dead when you take the hand of the dick with gun. Oh yeah. Such a messy eater. He got frogs in his eyes from telling those lies. His time is almost Monday, and you got a heart last night. It's gonna be great when you take the hand of the nickname guy. Oh yeah. She had a silver belly. She's got me on a telly. Damn, we the dog. Here's a lock up in the yard. The kids are young, mothers howling, get down. You gotta understand when you take the hand. You're gonna be grand. You're gonna be No miał swoje odjazdy, chociażby w zakresie tytułów. Wystarczy spojrzeć na tytuł pierwszego albumu zespołu, jeszcze wtedy nazywającego się Tyrannosaurus Rex. No ale ten tytuł też daje radę. Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow. Był też podtytuł tej płyty, Creamed Cage in August. Mark Bolan w roli głównej, zespół T-Rex, no i jako producent przy konsolecie, wielkiej konsolecie, nie tylko takiej fizycznej, ale też mentalnej, Tony Visconti. Nie była to płyta, która przyniosła jakichś kilka znanych, ogólnoświatowych hitów, ale jeden na pewno. To on właśnie teraz. Teenage Dream. Can't you hear them scream? Z okładki tej płyty patrzy na nas twarz, jakby wiedziała, że no nie wiem, być może za jakiś czas Michael Jackson chciałby z tą twarzą zrealizować jedną z głównych ról w teledysku do utworu Thriller. Mark Bolan wyszedł na tym zdjęciu naprawdę wilkołaczo nieco. Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow, 1974 rok i Teenage Dream. Przed chwilą bardzo gorąco polecam tę płytę, mimo że tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jakichś wielkich przebojów nie ma. To jest to, mimo to moim zdaniem album bardzo, bardzo spójny. T-Rex 45 lat temu. Przed tygodniem umawiałem się z Państwem też, że wrócimy do albumu Tunnel of Love Szefa. Szefie? Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, but she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately. We ain't learning. What? The same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. Bird on a wire outside my motel room, but he ain't singing. Girl in white inside a church in June, but the church bells ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps. It's the same thing night on night. Who's wrong, baby, who's right? Another fight and I slam the door on. Another battle in that dirty little war. When I look at myself, I don't see the man I wanted to be. Somewhere along the line I slipped off track. Moving the step. Get the message she's sending. She ain't looking to marry me, honey, I'm pretending. Last night I dreamed I held you in my arms. The music was never ending. We danced as the evening sky faded to the light. One step up and two steps back. Coś z serii Wyciszaj się jak najdłużej. Ale końcówka. One Step Up. Bruce Springsteen, Tunnel of Love, 87 rok. No i przy okazji omawiania, czy inaczej przypominania fragmentów tej płyty, tak sobie myślę. Gdybyśmy nie zagrali tej piosenki, oj, byłaby wpadka. Better look hard and look twice. Is that me? darkness of our love. God have mercy on the man who doubts what he so jak to przed chwilą napisał pan Kuba, ładnie temu szefu wychodzi. A no ładnie, panie Kubo, ładnie. Brilliant Disguise z 87 roku, Bruce Springsteen, album Tunnel of Love, raz jeszcze. No i jeszcze jedno coś, na co się umawiałem z państwem przed tygodniem, bo te piosenki duetu zwariowanego, wciąż nieodkrytego do końca duetu Sparks bardzo się państwu spodobały po latach. No to raz jeszcze zaglądamy na płytę Propaganda. Dzisiaj trochę tych płyt z 1974 roku, bo i T-Rex wcześniej i teraz Sparks, Propaganda 2 przed chwilą. Gdyby trzeba było jeszcze coś, jeśli chodzi o Sparks, proszę napisać piotr.stelmach@polskiradio.pl. Płyt, jeśli chodzi o ten duet, mamy sporo, jest z czego wybierać, możemy przypominać dowoli. 40, ile to lat mija dzisiaj? Marek Niedźwiecki o tym mówił w audycji do południa. 42 lata od wydania albumu Rumor z grupy Fleetwood Mac. przyznam, że to nigdy nie była jakaś moja ukochana muzyczna bajka, ale trzeba się pokłonić. Trudno się takiej muzyce nie pokłonić i takiej płycie 42 lata temu Rumours, Fleetwood Mac i The Chain. Szacun, szacun, szacun. Wracamy jeszcze do zespołu, który otwierał nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Szkoda, że to wszystko tak krótko potrwało, no ale biorąc pod uwagę wtedy życie Liama Gallaghera, raczej nie mogło potrwać dłużej. BDI, ich pierwsza płyta, Different Gear Still Speeding. To zapraszam Państwa teraz na krawędź hałasu, Standing on the Edge of the Noise. Na koniec. I była jeszcze jedna płyta i był koniec. Szkoda, BDI. Standing on the Edge of Noise. To przed chwilą i dzisiaj już prawie na koniec. No tak, na koniec. Ostatni to utwór podczas naszego spotkania w poniedziałkowej tonacji trójki. Co my tu jeszcze mamy? Na zaś, na pewno Sharon Van Etten, na pewno Nene Cherry, bo jakoś tak pięknie zagrała mi i zaśpiewała z płyty Man. Deer Hunter na pewno, jeśli chodzi o nowości. The Twilight Say It. Myślę, że tę płytę będę Państwu w najbliższych tygodniach bardzo gorąco polecał. The Twilight Say It. Nowy, znakomity, rockowy album. Piotr Kardaszewski, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Ja zapraszam na piątek na ofensywę między 23 a północą. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Amatorzy deset lubią ruszać na narty do Czech. Po pierwsze blisko, a po drugie dobrze przygotowane trasy przyciągają amatorów białego szaleństwa. A tak konkretnie, dokąd warto się wybrać? To pytanie do mojego gościa, Iwany Bilkowej z czeskiej centrali ruchu turystycznego. Witam w trójce.